राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 18 फरवरी 1997 को चेन्नई के अन्ना ऑडिटोरियम चेपाक में लगभग 9 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा जरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः इसमें कई बातें हैं, उनमें एक बात विलक्षण बतावे, ये व्यवहार में परमार्थ सिखाती है। दूसरे एक ग्रंथ कहते हैं तुम कल्याण करना हो तो ये भी व्यवहार छोड़ो, साधु संन्यासी पर जाओ, बाहर जाओ, तब होगा कल्याण। दूसरे ग्रंथ भी ऐसे हैं, परंतु भगवद गीता का खास ये बात है, व्यवहार करते हुए परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। और व्यवहार भी कैसा, जिस समय भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है वो व्यवहार है युद्ध, युद्ध करते हुए परमात्मा की प्राप्ति। युद्ध के समान क्रूर व्यवहार कोई भी नहीं है। दिन भर मनुष्यों का गला काटना, इससे समान क्रूर कर्म कौन सा होगा, ऐसा भयंकर आपका कौन सा कर्म होगा। आप जो कर्म करें, किसी को सुबाणी जी कहा जिसको कौन सी क्रूरता है, नौकरी कर्म में कौन सी क्रूरता है, दलाली कर्म में कौन सी क्रूरता है, प्रजा का पालन करने में कौन सी क्रूरता है, समोदमस तपस्म जैसे ब्राह्मण के धर्म बताए, तो दुनिया को शिक्षा देनी, यज्ञ करना करवाना, दान देना लेना, विद्या पढ़ना पढ़ना, इच्छा कर्म ब्राह्मण के बताए तो कौन सा क्रूर कर्म है, शूद्रों की सेवा बताएगी तो कौन सा कर्म कम है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के कर्म कितने क्रूर नहीं है। जितना के क्षत्रियों का युद्ध करना क्रूर कर्म है। अर्जुन ने भी कहा है तब किन कर्मणि घोरे मांगनी हो जैसी केशव, मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। जाय शीत कर्म नस्ते मथा बुद्ध जनार्दन, हे जनार्दन अगर आपके मत में बुद्धि श्रेष्ठ है कर्मों की अपेक्षा, तो बुद्धि में ज्ञान में लगाइए, कर्म मत लगाइए। कर्मों में भी लगाना चाहिए तो घोरे कर्म नहीं, वो घोर हिंसात्मक दिन भर गला काटना, ऐसे कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो भगवान लगा नहीं रहे, अर्जुन पहले स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुआ है और भगवान से कहा कि सेनियों उभयोर मध्ये प्रथम स्थापय मे अच्युत, अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। ऐसे अर्जुन भगवान से कह रहा है, तो भगवान ने सेनियों उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्येतां संवेतां कुरुनीति। दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कहा कि पार्थ प्रथानंदन अब तुम कुरुवंशियों को देखो। कहा क्या, भीष्म द्रोण के सामने रथ खड़ा किया और कहा ये कुरुवंशियों को देखो, एक भगवान बड़ी चतुराई है ये। तो ऐसे कहा, तो दोनों सेनाओं के बीच में कहने का मतलब दोनों सेना ऐसे है, उनके बीच में ऐसे हो, ऐसे लंबाई जो सेना की है उस सेना के बीच में दोनों तरफ से, इस तरफ से भी बीच में है और ऐसे लंबाई के बीच में याद महात्मा रखा गया, जिससे कि संपूर्ण सैनिकों को अर्जुन देख सके। क्यों देखने के लिए अर्जुन कहा था कि मैं यावत निरीक्षे हम युद्ध का मान अवस्थित युद्ध की कामना देखू, तो वहां रथ खड़ा करके आया भीष्म द्रोण के सामने, कहा कि अब तुम कौरव गुरु भीष्म देखो। तो देखा, देखने में ये दो बात कही ना, भीष्म और द्रोण के तो सामने खड़ा किया और कुरुवंशियों को देखो कहा, तो इसमें कुछ एक विलक्षण जादू भरा हुआ है। भीष्म और द्रोण क्यों कहा कि संबंध जो हमारे होते हैं पूज्य, हमारे संबंध एक गुरु महाराज का होता है, एक हमारे माता पिता दादा दादी का होता है, तो दो संबंध ही पूजनीय है। विद्या योनि प्रति होता है, तो विद्या संबंध से तो द्रोणाचार्य है, जिन द्रोणाचार्य कृपा इतनी थी अर्जुन पर, अपना पुत्र अश्वत्थामा उसको ब्रह्मास्त्र चलाना का लगाया तो बताया, परंतु उपसंहार करना नहीं बताया, और अर्जुन को दोनों बताए, अर्जुन को वरदान दे दिया कि मेरे शिष्य में तुम्हारे से बड़े कोई नहीं होगा, इतना प्यार था। अर्जुन भी ऐसी सेवा करता था, तो अर्जुन को ऐसे देखा, और दूसरा भीष्म दादाजी थे, तो महाभारत में आता है दादाजी जब गोदी में लेते बालक को, अर्जुन छोटा सा था पोता है ही, तो लिया तो पिताजी कहता वो, तो दादाजी कहते मैं तेरे पिता का भी पिता हूँ, तेरे पिताजी ने ऐसे प्यार करते हृदय लगाते, ऐसे गोदी में खेला हुआ अर्जुन, अब सामने भीष्म द्रोण इनके सामने बाण मारना पड़ेगा, इस बात कथम भीष्म संख्य द्रोण से मधुसूदना महाराज, कसम भीष्म द्रोण के सामने मैं रथ कैसे खड़ा बाण कैसे चलाऊ, पूजा जो पूजा के लायक है तेरे सामने बाणों से युद्ध कैसे करूं, ये तो मार सकते हैं बड़े हैं वो तो ताड़ना दे सकते हैं, मैं कैसे करूं युद्ध, तो उनके सामने कहा और कहा कि कुरुवंशियों को देखो, तो धारकाशन पश्य कह देते तो तेजी आती, दुर्योधन आदि देखे ऐसा कह दे तो तेजी आती, कुरुवंशियों भी कुरुवंशियों दोनों एक होते हैं, पांडव और कुरु दो कुरुवंशी तो एक ही है, चाहे धृतराष्ट्र पुत्र हो चाहे पंडु के पुत्र हो, शांतनु की संतान है, सब कुरुवंशी है, तो कुरुवंशियों को देखने कहने से कहा कि अरे भाई इसमें तो मारे जाएंगे वे भी हम है और मारेंगे वो भी हम है, पराजित होंगे वे भी हम है, जीतेंगे वो भी हम है, तो इसमें जीत में क्या होगा, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अर्जुन के भीतर में औटंबिक मोह जागृत हुआ, तो कहा महाराज यानी मैं युद्ध कैसे करूं, कथम भीष्म के द्रोण से सूदना कैसे इनको मारूं, और सब दृष्टि में स्वजन कृष्ण युद्ध समुपस्थित हूँ, युद्ध कर मैं देखता तो अपने ही अपने कुटुम्बी है सब, इनको कैसे मारूं, ऐसे मोह पैदा हो, भगवान वो कर अपना खूब कहते कहते इतना मोह में आविष्ट हो गया, हर एक आदमी किसी विषय का वर्णन करता है तो वर्णन करते करते उसमें तल्लीन हो जाता है, तो हमारे कुटुंब भी इन बात वो कहते कहते अर्जुन इतना बात हुई विसर्ज ससरम चापम शोक संवेदन मानस शर्माण धनुष रख दिया और किसानी रथ में जाकर बैठ गया उदास होकर के। तम तथा कृपया विष्ट मूर्णा कुलेक्षण ऐसे कृपा विष्ट हुआ उसके सामने भगवान बोले, तो अश्रुपूर्णा आंखों में आंसू आ रहे हैं कि हमारे कुटुम्बी मारे जाएंगे ऐसा युद्ध है, तो फिर क्या करें, अर्जुन के बड़ा संदेह हुआ, संदेह हुआ तो भगवान ने कहा तुमसे युद्ध करो कुछ स्वाकर्ष में ले बोले, वो कहे महाराज मैं क्या करूं युद्ध कैसे करूं, भगवान कहते क्रेबियम मास अरे नपुंसक इंद्रापण करता है युद्ध का मौका है दुश्मन, युद्ध के लिए क्षत्रिय तो जैसे ब्राह्मण के लिए पाठ करना है वेदों का, ऐसा उत्साह, ऐसा तेरे उत्साह होना चाहिए युद्ध का क्षत्रिय के लिए। अरे क्षत्रिय होकर तू ऐसा करता है, खड़ा हो, उत्तिष्ठ, खड़ा हो, युद्ध कर। तो हमारा कैसे युद्ध करूंगा, मेरे जो युद्ध करने से क्या होगा, दोनों तरफ के सैनिक मारे जाएंगे तो दोनों तरफ हमारे ही हमारे तो मरेंगे, आपस में हम ही थे कुटुंब में, तो इससे जो मेरा शोक होगा वो कोई राज्य से शांत नहीं होगा। आप समझते हैं कि ये घबराता है कुटुंब के नाश से, तो युद्ध मेरे वही करने वाला जा राज्य में जाए तो शांति हो जाएगी। सुराना पुरुषाधिपत्य महाराज देवताओं का राज्य मिल जाए तो भी मेरा ये शोक दूर नहीं हो सकता। इस वास्ते युद्ध करने से फायदा नहीं है। फिर ऐसा कहकर कार पड़े दोषो बताओ, अर्जुन शरण होता है कि महाराज मैं आपके शरण हूँ, जिससे कल्याण हो, उद्धार हो, वो बात बताइए। ये कल्याण की बात कही हो, युद्ध में बात क्या थी, युद्ध करने की बात थी, यहाँ को गुरु शिष्य थोड़ी है, जंगल में जाकर के गुरु जी के पास थोड़ी शिक्षा ले बैठा है। ऐसे युद्ध करे तो कुटुंब मिल जाए, और युद्ध न करे तो छात्र धर्म है, क्षत्रिय के लिए युद्धे चापि पलायनम, युद्ध में भागना क्षत्रिय के लिए ठीक नहीं है। तो अर्जुन दुविधा में फंस गए, युद्ध करना धर्म है या युद्ध से विमुख होना अधर्म है, और युद्ध करे तो मरते हैं अपने कुटुंब में, तो मैं आपके शरण सात ईमान तमाम प्रपन्न में आपके शरण, शिक्षा दीजिए, शिक्षा वो दीजिए जिससे कल्याण हो जाए, फिर भी जाए कल्याण भी जाए। ऐसी बात की तो भगवान कहते ठीक, ऐसे कह करके फिर भी अर्जुन चुप नहीं रहा। अर्जुन ने देखा कि मेरा भाव पूरा भगवान समझेगा नहीं, तो महाराज नकेदमा कतर न करिए। देखिए महाराज, आपके कहने के अनुसार आपने खड़ा हो जाए युद्ध के लिए कहा, तो युद्ध में जीत उनकी होगी कि मेरी होगी कभी पता नहीं है। नसीद विधवा कतर न करिया, न कतर करिए धंधा विधवा, हमारी जीत होगी उनको जीत विधवा जय विधवान हो जय, जीत का भी पता नहीं है। और दोनों में बात श्रेष्ठ कौन सी है, दोनों में श्रेष्ठ युद्ध करना ठीक है कि न करना ठीक है, यही हमारे संदेह है। क्यों छात्र दृष्टि युद्ध करना ठीक है और कुटुंब की दृष्टि न करना ठीक है? अरे अब युद्ध आपको कर भी लें, जो जीत का भी पता नहीं कि मेरी जीत होगी उनकी जीत होगी इसका भी पता नहीं है। और महाराज अंत में करना तक कह दिया न यो श्री गोविंद नहीं बहु, मैं युद्ध नहीं करूंगा महाराज, ऐसा करूँ तो हो गया, युद्ध न करूंगा कहा तो भगवान मुस्कुराए। तुम वैसे ऋषि के ऐसा प्रासन नहीं होगा, कांसते हुए बोले विषिदंत विषाद करता दुख हो संग भगवान बोले। तो भगवान मुस्कुराए, तो मुस्कुराए क्यों, कहते तो अभी तो कहता है कि मैं क्या करूं, आप आज्ञा दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो, बात कही है ऐसा पूछता है, और इसी बात कहते युद्ध नहीं करूंगा तो अब मेरा कहना क्या बाकी रहा। जब यदि एक निश्चय कर लिया तो मेरे से पूछता है बालक मन क्या बात करता है, एक तरफ तो कहता है आप शिक्षा दीजिए क्या करूं युद्ध करूं वो नहीं करूं, एक तरफ कहते युद्ध नहीं करूंगा तो तुम नहीं करेगा तो और मेरे काम करवाना ही नहीं, कोई बात है नहीं। ये पहले स्वयं अर्जुन युद्ध के निमंत्रण दे भगवान को गया, और यहाँ भी स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुआ, भगवान ने युद्ध करवाया नहीं है। और जैसे कोई रास्ते में चलते चलते किसी को भ्रम हो जाए तो भाई भ्रम क्यों करते हो, ये रास्ता है ठीक, तुम्हारा ठीक रास्ता है ये, इस तरह से भगवान उसे कर्तव्य बताते हैं। युद्ध करा ही भगवान ने नहीं कहा, अर्जुन खुद ही तैयार हुआ है। अब यह मौके पर आते ही कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो मुस्कुराए भगवान और उपदेश आरम्भ किया। अब उस आरम्भ में अशोचानंद अशोचस्तम प्रज्ञावादान से भाषी नहीं, शोक करना शोक करता है, बड़ी पंडित बातें बघाड़ता है, पंडित वे होते हैं जो मर जाए उनके लिए शोक नहीं करते, जीते उनके लिए शोक नहीं करते, जीते हैं उनके लिए शोक नहीं करते और मर गए उनके लिए शोक नहीं करते। कहते महाराज मरने का तो शोक होता है, जीते का क्या शोक होता है? कथा सुन अगथा सुन से नानु शोचंती पंडित। कहते ज्यादा शोक तो जीते हुए की होती है। कैसे कि ये कैसे जिएंगे, बच्चों का कैसे सेवा करेंगे, माता पिता बूढ़े हैं, ऋषि कैसे होगी, कुटुंब का निर्वाह कैसे होगा, ज्यादा चिंता तो जीते हुए की होती है। मरने वालों को तो मर गए बस ये चिंता करिए तो काम खत्म होगा, ये चिंता नित्य प्रति रहती है। तो पंडित होते हैं वो मरने वालों की चिंता नहीं करते, जीने वालों की चिंता नहीं करते, काम करते हैं। ध्यान दे रहे भाई, खास काम करना है, सबका कुटुंब का पालन करना है, चिंता शोक नहीं करना है। चिंता शोक करना एक तो एक काम करना है, दो चीज है। जैसे आप ध्यान रहे मोटर होती है चलने की, सवारी की मोटर, उसमें चलते हैं तो चार अवस्था होती है मोटर की। एक ग्रेज में खड़ी है तो ना दूसरे का इंजन चलता है ना चक्के चलते हैं, दोनों नहीं चलते। और जब बाहर चढ़ जाते हैं, चढ़ने के बाद इंजन चलना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। अब इंजन तो चलता है और मोटर खड़ी है, और जब चलती है मोटर तो इंजन भी चलता है, चक्के भी चलते हैं। ऐसे चलते चलते सब मैदान हो और निरापद है और जीत नीचे नीचे है तो तेल बंद कर देते हैं, वेग से नीचे चली जाती है तो उसमें इंजन नहीं चलता है, चक्के चलते हैं। चार अवस्था हुई, चक्के और इंजन दोनों चलते एक अवस्था, और चक्के और अवस्था दोनों चलते हैं दूसरी अवस्था, और इंजन चलता है चक्के नहीं चलते तीसरी अवस्था, और वह इंजन तो बंद है चक्के चलते चार अवस्था। चार अवस्थाओं में इंजन तो न चले और बाहर चक्के चले, ये बढ़िया, खर्चा तो होता नहीं, रास्ता हो जाता है। और घटिया रास्ता वो कि इंजन दर दर दर चल चलता रहे और खड़ी रास्ता होता ही नहीं, तो तेज चलता है रास्ता होता ही। तो शोक चिंता करना ये भीतर का इंजन का चलना, और बाहर से काम करना ये चक्कों का चलना, तो दोनों हो जो ठीक। और दोनों न होकर भीतर की चिंता न हो और काम करे, ये सबसे बढ़िया अवस्था। और कोई चिंता ही चिंता और काम नहीं है, सबसे नीची अवस्था। क्या दोनों से तो ठीक बात है, दोनों खड़े तो कोई बात ही नहीं। तो अर्जुन चिंता करता है तो भगवान कहते चिंता नहीं करना। सज्जनों ये जो शोक चिंता होते है ना, इसको ही दूर करना है। काम करना बंद नहीं करना है, काम तो करना है सभी अपने वर्ण आश्रम के अनुसार तत्परता से उत्साह से, पर चिंता नहीं करना भीतर की। अशोचान मा शुच मोक्षिष्यामि मा शुच, वह अंत में भी ये कहा, बीच में न तुम सोचो तुम्हारे से नहीं, हूँ सोचो तुम्हारे से नहीं, न सोचो, शोक मत कर, चिंता मत कर। तो भीतर की चिंता है ये ही आदमी का नुकसान करती है। इस वास्ते गीता का उद्देश्य है कि चिंता मत करो, काम करो उत्साह से प्रसन्नता से, हृदय में हलचल नहीं होनी चाहिए, इसलिए उपदेश दिया। तो ऋषि उपदेश क्या कैसे करें कि अपने धर्म का पालन करो, कर्तव्य का पालन करो, झूठ कबर नहीं हो, जासारी बेईमानी न हो, ठगी धोखेबाजी न हो, और काम ठीक तरह से तत्परता से उत्साह से किया जाए। तस्मात अशुतः सप्तम कार्यं कर्म समाचर, जैसे मशीन करे इसलिए से तत्परता से काम करो और सिद्धि सिद्धि विषम रहो, लाभ हो जाए तो भी बात, नुकसान हो जाए तो भी वही बात। कर्तव्य कर्म करना है तो युद्ध करते भी समझ रहे करो, सुख दुखे समय के द्वारा लाभ लाभ हो जया जय। अर्जुन ने तो कहा कि युद्ध करने से पाप लगेगा, पाप श्री रस्मा नतीता नाथाई नहीं नाथायों को मारने पाप लगेगा। अर्जुन कहते महाराज ये युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, पाप में आश्रय मेरे पाप लगेगा। भगवान कहते हैं अच्छे तुम संग्राम न कर सी तथा स्वधर्म कीर्ति नहीं तो पाप होगा, कर्तव्य का नहीं करोगे तो सब पाप लगेगा। आज वो कहते हैं युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान कहते युद्ध न करने से पाप लगा, तो फिर पाप से छुटकाने का रास्ता क्या है? तो भगवान कहते सुख दुखी समय कृतवा लाभ लाभ जया देव तथो युद्ध नहीं वो पाप जैसी सुख दुख हानि लाभ दोनों छोड़ करके एक चिंता न करके कर्तव्य कर्म करो पाप नहीं लगा। जो कर्तव्य सामने आ जाए वो तत्परता उत्साह से करो सिद्धि असिद्धि में सम होकर के। ये सिद्धि असिद्धि में जो बात रहती इससे पाप लेने का हर्ष कभी शोक कभी दुख और कभी शोक कभी राजी कभी नाराजी इस द्वंद में दुख होता है। ये द्वंद बंधन करने वाला है। सुनो ध्यान से सुनो कि हृदय में चिंता होती है ये दुख देने वाली है। इससे पाप लगता है इससे दोष लगता है इससे दुख होता है इससे चिंता भय होता है। कर्तव्य कर्म ठीक तरह से पाप करे तो पाप लगे और चिंता करे तो आप बता जाए। इस वास्ते पाप कर्म करना नहीं और चिंता करना नहीं कर्तव्य पालन करना ये गीता का उपदेश। श्री व्योति को योगी ज्ञानी व्योति मत होती का कर्म साधे को योगी तस्मात योगी वो अर्जुन। छियालीस श्लोक है छठे का। इसमें कहा देखो तपस्वी योगी शेष है ज्ञानी भी विशेष है कर्मी से विशेष है योगी। इस बात को योग लिया ये योग होने की बात कही क्यों कल्याण चाहता था ना तो कल्याण को उपदेश दिया गीता में। गीता में युद्ध करने की बात नहीं कल्याण कैसे हो उद्धार कैसे हो उद्धार की इतने विलक्षण युक्तियां बताई है युद्ध रूपी काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ये अलौकिक बात। गृहस्थ का काम करते हुए कल्याण जी कह रहे हैं खेती करते हुए गायों का पालन करते हुए घर का धंधा करते हुए रसोई बनाते हुए बालकों का पालन करते हुए कल्याण सब नहीं किया युद्ध रूपी क्रिया में से कल्याण हो जाए ये युक्ति गीता की विलक्षण बात बताई। तो उसमें फिर भगवान ने कहा योगी हो जाए और योगी नाम पे छठे योगी नाम सर्वेशम जितने योगी होते हैं अति योगी अति योगी राज योगी मंत्र योगी अनाशक्ति योगी कर्म योगी ज्ञान योगी कई योगी होते हैं योगी नाम भी सर्वेशम जितने योगी हो सकते हैं उनमें सब मेरा भक्ति योगी श्रेष्ठ है। श्रद्धावान भजते योगाम श्रद्धा करके प्रेम से मेरा भजन करता है वो सबसे श्रेष्ठ है। ये भगवान ने बात बताई छठे अध्याय का अंत में ऐसा कह करके सातवा अध्याय अर्जुन ने पूछा नहीं अपने आप से शुरू किया। कभी तो अर्जुन पूछते हैं तब भगवान बोलते हैं कभी अपनी मर्जी से ही बोलते हैं। तो सातवें अध्याय के 30 श्लोक है अर्जुन नहीं बोला एक भी भगवान ही बोले भगवान ने कह दिया। तो भगवान के कहने की मन में आ गई क्यों आ गई योग नाम सर्वेशम जितने योगी होते हैं उन योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है। श्रद्धा प्रेम पूर्व भजन श्रद्धा प्रेम पूर्व भजन तीन बात। श्रद्धा तो विश्वास है भगवान पर पूरा अभी और प्रेम भगवान प्यारे लगते हैं मीठे लगते हैं और विश्वास है मीठे लगते हैं। इस तरह से भगवान की आज्ञा का पालन करना है भजन आज्ञा समान सुसाव्य सेवा सेवा आज्ञा पाल के समान कोई नहीं है। तो श्रद्धा प्रेम युक्त मेरा भजन करता है वो युक्त तमो मत सबसे श्रेष्ठ योगी माना गया ये छठे का। तो जैसे भक्त के सामने भगवान की बात आ जाती है तो भक्त मस्त हो जाता है भगवान के चिंतन में। इस तरह से भगवान का भी ये कायदा है कि भक्त की बात आ जाए तो भगवान खुश हो जाते हैं। ये राम प्रपद्यन्ते कांस तथे हो जाम्यम जैसे भक्त लोगों को भगवान की बात प्यारी लगती है ऐसे भगवान को भक्तों की बात प्यारी लगती है। भक्तों के भगवान इष्ट है तो भगवान के भक्त इष्ट है इष्ट देव दास अर्जुन का इष्टों से मेरे तो बच्चों तो मेरा इष्ट है बात क्यों बढ़िया। तो ये परस्पर है नहीं होगा आपने पढ़ा होगा श्री जी को तो भगवान देखते भगवान को श्री जी देखते हैं आपस में देखने में इतनी मस्ती है इतना आनंद है देखते हुए तृप्ति नहीं होते और कहते लाल प्रिया बुज बहन सिनारी बर्ष हो गए एक एक साथ मिलते हुए अभी तक तो पहचान नहीं हुई ये कौन है, ये कौन है? लाल प्रिया बीज बहन से नारी देखने देखने में एक दिन गोपिकाओं से श्री जी कहती है कहा कि हमने भगवान के दर्शन किए, कहा है जमुना किनारे हम दर्शन करके आए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है मेरे को भी दर्शन कराओ, मैंने अभी तक दर्शन किए ही नहीं करने आगे, भगवान लाल जी के दर्शन हुए ही नहीं मेरे को। गोपिका ने कहा कैसी झूठी बोलती है, ये देखती रहती है कि दर्शन हुए ही नहीं। तो गोपिका ने विचार किया कभी ये देखती हो ना उस समय मुझे पकड़ेंगे हम, जैसे कहते हैं को पकड़ लेंगे उसको। तो एक दिन एक बात है कि श्री जी जल भरने को भी जमुना पर, उधर से भगवान आ गए बंसी बजाने लगे, तो उधर देखने लगी, जल भरना भूल गई, देखती रही। गोपिकाओं ने देखा आज पकड़ो इनको, कहते दर्शन हुए नहीं, आज दर्शन कर रहे हैं। गोपिकाओं ने देखा और बोला कि देखो आज दर्शन हो गए ना, कि ना दर्शन कहाँ हुए, दर्शन हो गए ही नहीं, कहते झूठ बोल के अभी देखते ही तुम देखती। मैं तो देख नहीं सकी, मैं तो श्री जी कहती है मैं तो देख नहीं सकी, मैं देखने लगी तो कुंडल की जो झलक है उस झलक को देखते देखते कुंडल भी मैं देख नहीं सकी, भगवान दर्शन कहाँ हुए, तुम्हारे दर्शन हो गए, नमस्कार करी तुम धन्य हो, भगवान दर्शन कर लिए तुमने, बहुत अच्छा है, हमारे तो वो कुंडल की झलक वही दृष्टि हटगी, वहां ही दर्शन किया ही नहीं। तो इनका इतना प्रेम था कि जिस प्रेम के सामने महाराज जी से बदरदी हो गई। तो प्रेम में क्या होता है, लोग एक श्रृंगार करते हैं, लोग कहते हैं कि स्त्री पुरुष का संबंध है श्री जी का और भगवान का, अब स्त्री पुरुष तो है ही पर संबंध इनका प्रेम का है, प्रेम के संबंध में और जो श्रृंगार होता है स्त्री पुरुष उस संबंध में बड़ा अंतर है। जब भगवान ने बंसी बजाई तो गोपियां दौड़ पड़ी दर्शन के लिए, तो दौड़ पड़ी तो कैसे गई, आपने सुनाई होगा गीता भागवत का प्रसंग तो आपके काम पड़ता ही है, रसोई करती थी, रसोई करती करती उसे चली गई, परोसती थी, परोसती हुई चलती, बच्चों को दूध पिलाती दूध पिलाती चलती गई, एक आंग में अंजन आंजन एक बनी अंजन चली गई, रसोई रसोई बनती थी बिना हाथ में उन्हें नहीं चलेगी, कुर्सी चलाती है दाल चलाती है कुर्सी हाथ में वही चली जाएगी, व्यस्त व्यत्यस्त अवस्था भरना, कपड़ा पूरा नहीं उठ सके और गहना पूरा नहीं बह सके, एक हाथ में गहना पाए एक हाथ में गहना है ही नहीं, ऐसे कपड़ों से चली गई। ये मार्मिक बात है, जो काम से चलते हैं स्त्री होती है तो अपना श्रृंगार सजाती है बढ़िया, और पुरुष होता है तो वो अपना श्रृंगार सजाता है दिखाने के लिए, पर गोपियों को श्रृंगार भूल गई, उठपटांग पाए हुए ऐसे ही चल पड़ी, तो ये क्या, ये प्रेम की दशा है, ये काम दशा नहीं है। काम की दशा में तो सजाता है पुरुष भी अपने को, स्त्री भी अपने सजाती है, भूल गई ऐसे ही चल पड़ी, मैं भलो ने मुश्किल से मैं देख लू मयूर बिलो जी, तो मयूर बनाए गए रवाई लेती रवाई झेलना उस है मुश्किल बोले गए उसे बिल बल लग गई, और याद हो हवन वहन मतनो को लेकर प्रेम खेल मार्क्सा दू। जब भगवान वृंदावन पहुंचे मथुरा में तो मथुरा की स्त्रियां देखती कहती है कि देखो यादव होने दो होने में किसी कूटते हुए चावल कूटते हुए दही मिलाते हुए घर का आंगन नीपते हुए वृक्षों में जल देती हुई बसरा बांधती हुई गायों को संभालती हुई रसोई बनाती हुई भगवान को चिंतन करती है, रसोई यदि बंद हो जाती है कभी कुछ क्या गड़बड़ी हो जाती है भगवान को चिंतन करती रहती है एकदम, वे धन्य है इस तरह से मथुरा के चरण का, तो भगवान इस तरह से हो गई। तो वो प्रेम है, प्रेम है काम ये दो अंत है, प्रेम होता है उसको दुख सुख देने के लिए, काम होता है अपना सुख लेने के लिए। वो उनसे हम सुख लेना चाहते हैं, उनसे सुख लेना चाहते हैं, तो स्वार्थ की मात्रा होती है काम में, और प्रेम में त्याग की मात्रा होती है। त्याग की मात्रा, भगवान कैसे खुश हो ये तो शिव जी का, और शिव जी का विचार कि भगवान कैसे हो, भगवान का खुश है, शिव जी कैसे हो, अपने सुख की परवाह ही नहीं है। तत्सुखे सुखित, ये प्रेम का तत्व है। तो ये जैसे एक एक सुखी बनाते हैं, ये प्रेम होता है। तो गीता का जो उपदेश हुआ है वो किस तरह से हुआ है, वो बैर भाव से नहीं है। जैसे गोपिकाओं का मिलना काम वासना से नहीं है, प्रेम के लिए है, ऐसे गीता का उपदेश है कर्तव्य पालन करने के लिए और कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, और वो है प्रेम के लिए। प्रेम और तत्व ज्ञान ये ही सब उद्देश्य और श्रेष्ठ माने जाते हैं। योगी की बात बताई, तू कल्याण चाहता है तो सबसे योगी श्रेष्ठ होता है। आठवां में भी अगर कहेंगे कि वेदेश यज्ञेश तपस्सु सेव दानेश यत् पुण्य फलम प्रदेशम अत्येत तत्सर्व मिलता, योगी परम स्थान पे जाए, योगी सबसे श्रेष्ठ होता है। और यहाँ सभी तपस्वी योगी योगी श्रेष्ठ होने की मेरा प्रेमी भक्त, तो प्रेमी भक्त की विशेष प्रशंसा करें। श्रद्धा प्रेम युक्त जो मेरा भजन करता है वो सबसे श्रेष्ठ, जितने योगी संसार भर में सबसे ये जो श्रेष्ठ है। अब ये बात कही तो भगवान को अपने भक्ति याद आ गई। तो मैया शक्त बना पाथ योग मिंजन वदाश्रय असल सेव समग्रम माम यथा ज्ञास तसु। प्रसादानंद सुनो, मैया शक्त बना पार्थ, ये पार्थ संबोधन भगवान को प्यारा बहुत है। गीता में 38 दफा आया है, कौन से 23 वर्ष आया है, पार्थ संबोधन बहुत आया ज्यादा। प्रसादानंद है ना, अपनी बुआ है, तो इस तरह से संबंध से पार्थ प्यार का संबोधन है। तो और अर्जुन के बुआ में कृष्ण नाम पैर है, कृष्ण 9 दफे आया है, फिर भगवान का नाम इतना कोई नहीं आया जितना भगवान का नाम कृष्ण आया है, अर्जुन के नाम पार्थ आया है। तो मैया संत मना पार्थ, अरे प्रधानंद मेरे में मंदिर का आशंक हो गया है, मेरे में तल्लीन हो गया, मैया शक्त बना पार्थ योग योजन मजा से, और मेरा ही आश्रय ले लिया है। मन तल्लीन होता है प्रेम से, और आश्रय लेता है श्रद्धा से, श्रद्धा से आज्ञा पाल कर आश्रय लेता है। तो आश्रय मेरा है, प्रेम मेरा है, असम ऐसे जो मेरा योग में अभ्यास करता है वो मेरे समग्र रूप को जान जाता है। ये समग्र रूप भगवान ने यही कहा है। चौथे अध्याय में कर्मों के विषय 23वां श्लोक है, यज्ञ कर्म समग्र प्रविधि, समग्र कर्म लीन हो जाएगा समग्र पद। यहाँ असंशयम समग्र माम, मेरे समग्र रूप को देखा कैसे बताऊ। तो जो प्रेम से भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान को जानना होता है, वो समग्र होता है। दूसरे ज्ञान से कर्मयोग से क्यों से प्राप्ति होती है, मतलब समग्र प्राप्ति नहीं होती है। समग्र प्राप्ति होती है परमात्मा में, सगुण निर्गुण साकार निराकार दो भुजी चतुर्भुजी सहज भुजी विराट, सब तरह के परमात्मा समग्र रूप है। विश्वास एकादश में समग्र लोकानंद समग्र शुद्धा है वहाँ पर। तो ये जो भगवान का विराट रूप समग्र रूप है, उसमें ऐसे समग्र रूप को मेरे प्रेम से जान सकता है। असल समग्र में यथा ज्ञान ज्ञानम ते हम सविज्ञानम, विज्ञान से ज्ञान कहूंगा। समग्र रूप के विज्ञान आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, सब रूप आ जाते हैं, सगुण निर्गुण और सकार निराकार चार भुज सब सब रूप, ऐसे समग्र रूप जानते वो बात मैं कहूंगा, ऐसे भगवान ने कहा। समग्र और अशिष्ट ज्ञानम ते हम सविज्ञानम वेदम भक्ष्याम अशेषता यज ज्ञात भूय अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्य थे। समग्र रूप कहूंगा, सब पूरा रूप लगाऊंगा, जिसके जानने के बाद में ज्ञातव्य न उससे जानना बाकी रहेगा ही नहीं, संसार भर में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा, मेरे विषय में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो यहाँ सातवें अध्याय में भगवान बहुत विलक्षणता से अपनी बात कह रहे हैं, खुल करके हृदय खोल कर बात कह रहे हैं। मनुष्य नाम ऐसा कहकर दूसरों को प्रशंसा करी, अब कहते देख मैं कहूंगा का तात्पर्य क्या है, जो पंडित है, समझदार है, ज्ञानी है, भगत है, प्रेमी है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, वे कहेंगे तो वे तो जान करके कहेंगे, मानो ज्ञान होगा फिर कहेंगे, मेरे से ज्ञान ले तो सीख कर कहेंगे, और मैं स्वयं कहता हूँ, मैं सीख कर तुम्हें कहता हूँ, मेरे तो फुर्का ज्ञान है, तो मैं जितना साफ कहता हूँ उतना मेरे को जानकर कहने वाला नहीं मिलेगा, तो मैं खुद कहूंगा, अरे पूरा का पूरा कहूंगा, अरे विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, और सुनने के बाद तुम ज्ञातव्य ना शिष्य थे, जानना बाकी नहीं रहेगा, इतना मैं कहूंगा, ऐसे भगवान का तीसरे श्लोक में ये बात बताई। अब चौथे से शुरू किया भगवान ने, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि वच अहंकार इति यमे बिना परदर्शन सदा। ध्यान देना चौथा और पांचवा, ये दो श्लोक खास है भगवान की जो आरंभ है, पर पूजा पूरा का पूरा अध्याय वर्णन है, अध्याय पूरा नहीं हुआ है, पूरे इसके बाद में सातवां अध्याय होगा, नौवां अध्याय होगा, दसवां अध्याय होगा, इतना भगवान कहेंगे। आठवां अध्याय तो अर्जुन के पूछने से कहा है, भगवान कहने की जो मन में ये भेद चढ़ा हुआ है, तो सातवां कहा, आठवां पूछने पर कहा, फिर नौवां बिना पूछे कहा, फिर दसवां बिना पूछे कहा, आधे थी मन में करने की, पूछ ली बीच में बात कह दी। तो ये अपरा प्रकृति है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, और मन है, बुद्धि है, अहम है, आठ, ये आठ प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है, और इतस्तु अन्यम, इसे दूसरी मेरी परा प्रकृति है, कौन के जीव, ये है जड़ और जीव है चेतन, ये दोनों मेरी प्रकृति है, प्रकृति मानो स्वभाव है, आदत है, मेरी एक प्रकृति है। तो प्रकृति होती है वो पुरुष से अलादि नहीं होती, शक्ति होती है वो, तो शक्ति होती है, इसमें थोड़ी सी एक दार्शनिक बात ख्याल करना, शक्ति होती है वो पुरुष से अलग नहीं होती है, परंतु शक्ति और शक्तिमान दो होते हैं। जैसे आपकी ताकत चलने की, फिरने की, भुजा उठाने की, बोलने की, जो आप में योग्यता है, ताकत है, एक आपकी ताकत है, एक आप हो, ये दो चीज है, दोनों चीजों में ताकत घटती बढ़ती है, और आप है जैसे ही रहते, आप में कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलने की शक्ति कभी होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, चलने की शक्ति कभी कम होती है, ज्यादा होती है, तो शक्ति तो घटती बढ़ती है, और आप घटते बढ़ते नहीं, आप ऐसे से ही रहते हैं। ऐसे भगवान की प्रकृति अपरा और परा दो हुई, तो इनमें तो कुछ फर्क पड़ता है, पर भगवान में फर्क पड़ता नहीं, और भक्त भगवान प्रकृति के सहित है, तो प्रकृति भगवान के भगवान से अलग नहीं। अब दो होते हो भी एक मार्मिक बात है कि प्रकृति अलग नहीं हो सकती, आपकी शक्ति और आप दो हो, परंतु आपसे अलग शक्ति बता सकते हो, ये शक्ति दूर कर दो मेरे से, आपसे दूर हो सकती है, यह शक्ति है, शक्ति आपसे दूर नहीं हो सकती, ऐसे शक्ति घटती बढ़ती, आप घटते बढ़ते नहीं है, दो होंगे, दो होते हो भी आपकी स्वतंत्र सत्ता है, आप रहते हो, और शक्ति अलग, आपसे अलग सत्ता नहीं रहती। इसी तरह से भगवान भगवान है, श्री जी शक्ति है, ये जीवात्मा शक्ति है, ये संसार भगवान की शक्ति है, और भगवान स्वयं है, तो स्वयं समग्र पूर्ण भगवान को आत्म कहते हैं। तो पूर्ण होते हुए शक्ति सहित मैं कहूंगा, तो अपरायम इतस्तु अन्यम प्रकृति विधि में परा, अब ये तो अपरा हुई, अपरा प्रकृति कहता जीव भूता महाभाव जीव रूप पर, तो जीव रूप मेरी पराशक्ति है, श्रेष्ठ शक्ति है, चेतन शक्ति है, ये आप लोगों का हमारे जो शरीर है ये शरीर जड़ है, उत्पत्ति विनाश वाला है, परंतु आप जो भीतर हो उत्पत्ति विनाश वाला नहीं है, वो नित्य हो। तो परमात्मा की अपराशक्ति और वो जीव पराशक्ति, अपरा इतस्तन प्रकृति परम जीव भूता महाभाव जीव रूप, ये दम धार्यते जगत, इसने जगत को दान कर रखा है। अब इसने जगत को दान क्या किया, थोड़ी मार्मिक बात है। वास्तव में भगवान को पूछा जाए तो भगवान सब संसार रूप भगवान ही है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब संसार मात्र कहते मेरा ही स्वरूप है। पर वो क्या हुआ, परमात्मा ही परमात्मा है सभी, और महात्मा तत्व के जीवन मुक्त होता है उनकी दृष्टि में कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। तो जगत जगत ये दम धारित है, जीव ने जगत को धारण कर रखा है, तो जीव की दृष्टि में जगत है, जगत है, परमात्मा है, जीव है, तीन जगत है, तीन है। भगवान की दृष्टि में तो एक मैं ही हूँ, और भगत जो तत्व तो जानने वाला उनकी दृष्टि में एक परमात्मा ही है, वह परमात्मा एक ही है। तो ये दम धार्य थे जगत का तात्पर्य हुआ कि इस जीव ने जगत को धारण कर रखा है, अर्थात ने जगत मान रखा है। तो जगत धारण जीव ने किया है, जगत है नहीं। बहिरंत भूताना मातरम सरमेव, बाहर और भीतर सब मैं ही हूँ। जैसे बर्फ के ढेला बहुत से इकट्ठे करके समुद्र में डाल दिए जाए, तो समुद्र में डाल दे ढेला में, ढेलों के बाहर के आगे जल है, के भीतर के आगे जल है, ढेले के आगे जल है, इसलिए जो सब संसार परमात्मा का स्वरूप है। ये बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, और असरम सरमेव सर असर जो सावर जंगम, ये परमात्मा का ही स्वरूप है सब, ये समग्र परमात्मा का स्वरूप है, कोई चीज बाकी बची नहीं, सब कुछ परमात्मा है। परंतु जीव ने एकदम धार्य जगत, इस जगत को धारण कर रखा है, तो जगत है जीव की दृष्टि में, परमात्मा दृष्टि में नहीं है और महात्मा की दृष्टि में नहीं है, ये एकदम धार्य एकदम यो नहीं सर्वभूतानी सर्वानी जीव धार्य। ये जो अपरा अपरा प्रकृति, परा प्रकृति जीव, अपरा प्रगति पृथ्वी जल तेज में भौतिक, तो इसने ये ये जितने स्थावर जंगम जीव है उनमें दो अंश है, एक अंश है चेतन का, एक अंश है प्रकृति का, प्रकृति परमात्मा की, परमात्मा से सिवाय प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। ये तो आपने स्मरण दिया ना, स्वभाव अलग नहीं होता है, परंतु स्वभाव बदलता है, स्वयं बदलता नहीं, ऐसे भगवान की प्रकृति बदलती है, मन भगवान बदलते नहीं, पर बदलते न बदल दोनों मिलकर भगवान एक ही है। भगवान से बदलने वाली प्रकृति भगवान से अलग ही रह शक्ति नहीं होती, नहीं अलग हो ही नहीं सकती। तो दो होते हुए एक है, एक होते हुए भी दो है। जैसे आपके हमारे शरीर ये एक है, पर एक होते हुए भी जीवात्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। अभी आप जितने भाई बहन बैठे हैं, याद करो हम बच्चे थे तो शरीर बचपन में और था, आज शरीर बदल गया, पर तो आप वो कहते आप बदल गए, आप बचपन आप दूसरे थे, अब दूसरे हो, कभी मानोगे आप, तो मैं ही तो था, पढ़ता था, उसमें खेलता था, आज मैं ये काम करता हूँ, वो अमुक धंधा छेड़ा है, तो धंधा छेड़ा ये अलग अलग, देश अलग अलग, समय अलग अलग, विचार अलग अलग, उस समय में मान्यता दूजी और आज मान्यता दूजी, तो आप दूजे हो गए क्या, आप तुम्हें कभी है जो बच्चे बहुत छोटे से थे, शरीर छोटा था, बड़ा हुआ, पहले बड़ा हुआ, बड़ा बड़ा बलवान बन गया, फिर बड़ा बन गया, बूढ़े होने लगे, फिर घट गया, घटते घटते बहुत बूढ़े हो गए, बूढ़े बूढ़े मर गए। तो शरीर में ये परिवर्तन होता है सभी, आप में परिवर्तन नहीं होता है, आप परा प्रकृति हो, तो भगवान के स्वरूप हो आप। जैसे हमारे शरीर में माँ का बाप का दोनों का अंश है, ऐसे परमात्मा का अंश है चेतन और जड़ है प्रकृति का अंश, दोनों मिलकर के आप में हमारे शरीर है। तो एक योनि भूतानि सर्वाणि, संपूर्ण जितने प्राणी है उन प्राणियों के दो भाग है, एक चलने फिरने वाले होते हैं, एक स्थित रहने वाले होते हैं। जैसे वृक्ष है, घास है, दूब है, ये सब स्थिर रहने वाले एक जगह ही रहेंगे। प्राणी है ये भी, जीव है अभी, और एक चलने फिरने वाले। अब इसमें फर्क क्या है? इसमें चार खाने, चार तरह के जीव है। एक जरायुज है, मन जीर से पैदा होने वाले, साथ में जल होती है ना, उससे पैदा मनुष्य है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ये सब जेर जेर जरायुज मनुष्यात में चर होती है। तो ये जेर जरायुज है, तो जरायुज अलग होते हैं और पक्षी होते हैं, वे अंडज होते हैं, वो अंडा पैदा हुए थे, द्विज कहलाते हैं। तो पक्षियों के अंडा होता है, सांप के अंडा होते हैं, और ये गिलहरी हो जाए इसे अंडा होते हैं, क्रिकेट है इसके अंडा होते हैं, ऐसे ही लगे ऊपर आकाश उड़ने वाले पक्षियों के अंडा होते हैं, मुर्गा के अंडा होते हैं। ये अंडज है, पहले अंडा पैदा होता है, फिर अंडे से बाद में अंडा फूट करके और पक्षी पैदा होता है, तो वे अंडज कहलाते हैं। एक जरायुज अंडज, एक है उद्भिज, जैसे वृक्ष है, धूप है, घास है, ये उद्भिज ऊपर को उधर निकलती है ना, ये जरा होती है ना अंडा होता है, ये ऊपर को निकलने वाले होते हैं। तीसरे और चौथे उसे परी पसीने से पैदा होने, छोटे जू है, लीक है, चातुर्मास में कई पैदा हो जाते हैं, चातुर्मास में तो वे होते हैं केवल पसीने और निर्माण से। चार तरह के होते हैं, चार खानी है, जरायुज, शेदज, अंडज, उद्भिज, चार तरह के जीव। ये चार तरह के जीव होते हैं, वे कई जलचर होते हैं, कई थलचर होते हैं, कई नवचर होते हैं, कई जल में रहने वाले मछली आदि होते हैं, कई पृथ्वी से आने वाले हम और जीव होते हैं, और कई आकाश में उड़ने वाले होते हैं। थलचर, जलचर, थलचर, नवचर, नाना ये जर जीत जीव जाना। तो जलचर, थलचर, नवचर और अंडज, शेदज, उद्भिज, जरायुज, चार खानी और जद चेतन, स्थावर और जंगम, ये सब आ गए, कोई बाकी नहीं रहा। ये सब जितने होते हैं जीव, ये सब जीवों के भीतर चेतन तो है परमात्मा का अंश, जो जीव है वो, और जितने शरीर है, ये शरीर है प्रकृति का अंश, प्रकृति के अंश है, प्रकृति और पुरुष से बने हुए संपूर्ण जीव है। जैसे हम लोग माँ बाप से बने हुए होते हैं, इसे भगवान की प्रकृति से और भगवान से, तो चेतन अंश है वो ही खास बड़ा है। अब जिस जूनी में जाता है वैसा ही हो जाता है और दुख पाता है। उस जूनी में क्यों जाता है? कि संसार का सुख चाहता है, तो सुख चाहता है उसका चिंतन करता है, चिंतन करते करते उसी जूनी में चला जाता है। अब उसमें है ध्यान देने की एक बात और बताऊं खास, ये जो मनुष्यों ने है ये आखिरी जन्म है, भगवान की तरफ से बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ। सातवें अध्याय का 19वां श्लोक है, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, ये सब का हमारा अंतिम जन्म है, अब हम चाहे जिन जन्म जाएंगे, ये ध्यान देने की बात है। क्या पता तू का यंग यंग वापी स्मरण भाव त्यजत्यंते कलेवरम तन तमे वेत कौन थे यह सदा तद्भाव भावित। अंत काल में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है तो उसी भाव में ही चला जाता है। तो यंग यंग वापी कहने का मतलब क्या कि स्वतंत्रता है, यहाँ प्रत्येक नहीं पशु पक्षी दुनिया में चले जाओगे वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ तो अगर जूनी पानी पड़ने पड़ेगी, 16,000 जाना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, भूत प्रेत भी सब जाना पड़ेगा, देवता हो तो अगर जूनी में जाना पड़ेगा, एक मनुष्य जूनी भी ऐसी है विलक्षण कि इससे आप चाहे दिन जा सकते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। उत्तरकांड में काग गुरु जी से सुनते गुरु जी ने 7 प्रश्न किए, उन प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि महाराज सबसे उत्तम देह कौन सा, उत्तम शरीर कौन सा है? सब उत्तम मानुष देही, सबसे उत्तम मनुष्य शरीर है। ये भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर है, मनुष्य है ये सबसे उत्तम मानुष देही। जीव चराचर जात है, चराचर जीव सब इसकी जातना करते हैं, क्यों? मनुष्य में भजन होता है, भगवान की प्राप्ति होती है, कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ बताया, सबसे श्रेष्ठ बताकर कहा कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, स्वर्ग की नरकों की मूर्ति की निशेनी है। और ज्ञान और वैराग भक्ति, ज्ञान प्राप्त कर सकते, भक्ति प्राप्त कर सके, वैराग प्राप्त कर सके, तरह से लग सात के साथ एक दो योनि विशेष नरक, कीट पतंग पशु वृक्ष पशु पक्षी अब कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू आदि, ये नार की जीव है, ये योनि विशेष नरक है। और एक नरकों के कुंड है जिसमें लाला भक्ष है, सार्वी आदन है, अशिपत्र है, सूची मुख है, कुंभ विपाक है, ऐसे नरक है। अच्छा इस नरक मुख है, फिर कई नरक है, ऐसे भी स्थान विशेष नरक, एक योनि विशेष नरक, ये दो नरक है। और एक स्वर्ग है जो अपने देवता होते हैं, तो नरक स्वर्ग और एक अवर्ग मुक्ति कल्याण हो जाए, सदा के लिए कल्याण हो। तो मनुष्य में इस शरीर से नरक, नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, मुक्ति में जाता है और कल्याण में जाता है। और ज्ञान प्राप्त करता है, वैराग्य प्राप्त करता है और भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है। इतनी स्वतंत्रता यहाँ पर है, तो समझो कितनी स्वतंत्रता दी है मनुष्य शरीर में। आप पूरा कमाने खाने में लग गए सज्जनों, बहुत दुर्लभ शरीर है, दुर्लभ मानुषोदी है देह नाम क्षण भंगुर है। सब तरफ जा रहे यही यही आप जिस जिसका स्मरण करे जा सकता है, तो वो नरक स्वर्ग शरीर। तो इस शरीर में कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है। और शरीर में ऐसा मौका नहीं है, देवताओं में भी ये मौका नहीं है। देव योनि सुख भोगने के लिए है, और असुर योनि जो नरक है वो दुख भोगने के लिए है। सब दुख भोग सुख भोगने के लिए योनिया है। ये मनुष्य योनि कल्याण करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति कर लो, भक्ति प्राप्त कर लो, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो, वैराग्य प्राप्त कर लो, ऐसे लिए ये मानव शरीर है। ये बड़ा दुर्लभ है, यहाँ से सब तरफ जाती है। जैसे एक गाड़ी स्टेशन होता है तो वहां चार दिन जाओ, ऊर्ध्व गति मध्यस्था मध्य दर्शन अधोगतिमसा ऊर्ध गति जाओ, मध्य गति जाओ, अधोगति में जाओ। ये मानव शरीर आप और हमारे को मिला हुआ है, तो इसमें अपने सत्संग करके तत्व को प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त कर ले, भगवान की भक्ति प्राप्त कर ले, ये मौका यहाँ है। ये चूक गए तो फिर नजर किस दिन जाएंगे पता नहीं है। जैसे साकल होती है बड़ी, ऐसे तो एक जगह होती है खुलने की और सब जगह बंद है। ऐसे 84 लाख योनि देवता आदि में सब जगह बंद है, अगर जाने का रास्ता नहीं है। मनुष्य जन्म है, ये सांकड़ी कड़ी है, या खुलने की जगह है, या मुक्ति का अवसर है, मौका है, कल्याण कर दो अपना। तो कल्याण करने का मौका मानव शरीर में है, तो वो शरीर आपका बन मिला है। वो अपराध पर प्रकृति बताया, भूतानी समूह जितने प्राणी है सब में अपरा और परा दो की प्रकृति है। दोनों प्रकृतियों से बड़ा हुआ सब संसार है। अहम कृष्ण से जगत का प्रभाव प्रलय, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। उत्पत्ति भी मेरे से होती है, प्रलय में मेरे में होता है, मैं ही हूँ सभी, इसलिए भगवान है। तो ये भगवान ने समग्र रूप का वर्णन किया है। ऐसे सातवा अध्याय बड़ा भक्ति का बड़ा विलक्षण अध्याय है, विचित्र अध्याय है। तो ये बात है, कल्याण की बात है, सावधानी से। नारायण नारायण नारायण नारायण।